że niby za głośno gramy, panie Zbyszku? Nie, gramy w sam raz. Gramy w sam raz, takie mam wrażenie. To oczywiście Foo Fighters, a jeśli chodzi o POD, no trochę mnie poniosło. Nie państwowe, tylko pracownicze ogródki działkowe. Michał, nie poprawiłeś mnie troszkę. Ale Michał też był przekonany, że państwowe. A ogródki to ogródki. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, 71335, 16,5 minuty. Po szóstej się zrobiło. Zapraszamy do trójki. I w skrócie opowiadamy, co nas czeka do dziewiątej, o największych w historii badaniach dotyczących szczepionek i autyzmu. Porozmawiamy. Bada się hormony, skojarzenie z nadmierną ilością testosteronu, były jakieś ustalenia związane z boreliozą, różne kierunki, natomiast nikt jeszcze nie odkrył jednoznacznej przyczyny, skąd się to bierze. No więc właśnie, porozmawiamy o tym około 7.40, zapraszamy, to będą ciekawe informacje. Zapraszamy także do wysłuchania salonu politycznego Trójki, 8.13, Beata Michniewicz, a państwa gościem będzie wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz, 15, 8.13, salon polityczny. A dziś tata, także 7.20, tata o programowaniu. Programowanie to przyszłość. Słyszymy dookoła informatycy i programiści poszukiwani. Dzieci więc już się szkolą, a tata w przededniu pewnego ważnego dnia przekona się, że to zajęcie także świetne dla dziewczynek. One były w ogóle w swoim świecie, tylko widziałam palec, który przesuwa się po ekranie i usta, które liczą, ile tych kroków ten robot musi zrobić. I też ta radość ogromna, kiedy się uda. 7.20 projekt tata i programowanie. Wcześniej, bo już za kilka chwil porozmawiamy o pomniku. Postać człowieka siedzi na cokole, czyta książkę i po obu stronach pomnika są dwie ławeczki dla tych, którzy akurat chcieliby mile spędzić z twórcą swoje chwile. Gdyby ktoś mile chciał spędzić chwilę, to oczywiście w okolicach pomnika. Czyli to pomnik, proszę posłuchać. Wyjaśni się wszystko za kilka chwil. Kwadrans po siódmej, pytanie z kosmosu. To jest pytanie także, dlaczego wskazówki kręcą się w tę stronę, a nie w drugą? Mogły, ale się nie kręcą. Zajmiemy się czasem i podziałem. Pytanie z kosmosu. Kwadrans po siódmej. Przed siódmą urywki. Kto nie słyszał tej piosenki, to streszczę, że opowiada o marzeniach, snach i smutku związanym z niedawną miłością, gdyż, jak mawiał Arystoteles, każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu. Ciekaw jestem, czy państwo zgadną, która to piosenka będzie bohaterką urywków z kalendarza. Krzysztof Szubzda przed siódmą, a przed dziewiątą Tomek na końcu świata i dziś odcinek specjalnie dla pana Adama. Pierwszego dnia polowaliśmy na łachu, na mahi-mahi, na marlina. Kolejnego dnia na tuńczyki białe czy żółtopłetwe. W okolicach tamtych wysp nigdy w ogóle nie było łowów komercyjnych, więc trafiały nam się piękne okazje. Panie Adamie, będzie o wędkowaniu. Takim większym, zdaje się, bo to takie większe rybki się łapie, ale wszystko się wyjaśni. Tomek na końcu świata przed dziewiątą. No i znowu 19:06. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. We'll be right back. dwie sprawy szybko trzeba załatwić, bo panie Ewie, bardzo dziękujemy za zdjęcie pięknego wschodu słońca nad Bytomiem, a do pani Lidii dwa słowa. Tak, zauważyłem, że pani nie było. I bardzo dziękuję za wiadomość, że pani już jest. 71335. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6. Szczebrzeszyn będzie miał pomnik poety i bajkopisarza Jana Brzechwy, autora między innymi znanego wiersza pod tytułem Chrząszcz. Postać Brzechwy siedzącego na kamiennym cokole zostanie odlana najprawdopodobniej z brązu. O związkach poety ze Szczebrzeszynem mówi prezes Fundacji Szczebrzeszyn Kultur Małgorzata Piłat. Jan Brzechwa pochodził z małej miejscowości, która obecnie znajduje się na terenie Ukrainy. Przez całe swoje życie mieszkał w Warszawie, tam też pracował. Jednakże mamy powody sądzić, iż znał nasze tereny. Na pewno znał Zamość, ponieważ w Zamościu przecież mieszkał jego stryjeczny brat, Bolesław Leśmian, znany nam też przecież z literatury. Także na pewno odwiedzali się. Być może też przebywał i w Szczebrzeszynie. Bogusław Jakub Koczwara, jestem mieszkańcem Szczebrzeszyna. Wykształcenie jestem rzeźbiarzem. Dziecka wyrosłem na wierszach Jana Brzechwy. Ten pomysł chodzi już od dawna po mojej głowie. Koncepcja rzeźby pomnika powstała w roku ubiegłym. Mój pomysł polega na tym, że Jan Brzechwa, naturalnej wielkości, postać człowieka, siedzi na cokole, czyta książkę i po obu stronach pomnika są dwie ławeczki z przeznaczeniem dla dzieci, dla turystów, tych, którzy akurat chcieliby mile spędzić z twórcą swoje chwile. Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna. Otworzyliśmy konsultacje społeczne z różnymi środowiskami. Również będziemy czekać do okolic maja-czerwca, aby turyści się wypowiedzieli o kształcie pomnika, jak ma wyglądać. Ale wczoraj również był też telefon aż z Australii, od mieszkańca Szczebrzeszyna. Bardzo żywo się włącza i w tej chwili już nam będzie mailował małe korekty dla tego pomnika naszego autora Chrząszcza. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Widzę taką analogię pomiędzy zakresem zainteresowań Jana Brzechwy i jego działalnością, a takim klimatem właśnie typowego sztetla, takiego przedwojennego miasteczka wielokulturowego. A Jan Brzechwa jest taki, jaka była przedwojenna Polska, czyli wielokulturowy. Ma korzenie żydowskie, zajmował się tłumaczeniem literatury rosyjskiej, tłumaczył przecież Majakowskiego, Puszkina, ale był Polakiem i jak myślimy na przykład o wierszach dla dzieci, to pierwsza osoba, która nam przychodzi do głowy, to jest Jan Brzechwa. W moim pokoleniu chyba niewiele jest takich osób, które nie potrafiłyby z pamięci zacytować tych pięknych wierszyków. Znakomicie! Też rozpocznę takie życie! Wróci do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. Joanna Król, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Wcześniej to faktycznie ten chrząszcz, ten wiersz był takim motorem napędowym dla rozsławienia tej nazwy w Polsce i na świecie też myślę. Teraz już literacki charakter Szczebrzeszyna bez wątpienia kojarzy się z festiwalem Stolica Języka Polskiego. W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja festiwalu, czyli takiej otwartej, wakacyjnej imprezy prowadzonej w formie spotkań wokół języka polskiego i polskiej literatury. Latem w Szczebrzeszynie można spotkać wybitne osobowości świata kultury, językoznawców, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i artystów. Wiadomo, że nie byłoby chrząszcza, gdyby nie było Brzechwy. To trzeba szanować i promować na wszelkie sposoby, a ja się czuję zaszczycony, że jako plastyk mogę przyczynić się do tego, że akurat cokolwiek dla tego miasta po sobie zostawię. I jeszcze w 2019 roku burmistrz zamierza uzyskać pozwolenie na budowę. Zgodnie z koncepcją jedna z ławek ma przy pomniku być multimedialna, będzie można sobie wysłuchać wierszy poety. Dodajmy jeszcze, że w Szczebrzeszynie stoi też kilka pomników chrząszczy. A w Szczebrzeszynie była Aleksandra Flis z Radia Lublin. Dodajmy jeszcze, że usłyszeliśmy fragment wiersza Jana Brzechwy Chrząszcz w interpretacji Oliwii Batorskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie. Train. Oh. pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Who put us back on the train? Like we do, bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Mówiliśmy o tym, że w Szczebrzeszynie chrząszcz, to teraz o tym, że w czasie suszy na drodze suszą. Dzień dobry, ja chciałem podziękować panu redaktorowi. Fantastyczne granie o poranku. Niestety to była moja najdroższa audycja i taka informacja dla kierowców. Na wysokości Wygody w stronę Warszawy suszą. No, taka sytuacja się zaistniała. To jeszcze niech pan powie, ile złotych kosztowało? 200. A punktów? 5. Gratuluję. Niestety, ale tak dobrze grało, że się jechało. Ja rozumiem. Gratulacje serdeczne dla pana. Dzięki. Nie, no nie ma za co. 6:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Tegoroczne egzaminy szkolne się odbędą, zapewnia minister edukacji narodowej. W tej sprawie resort współpracuje z samorządami. Anna Zalewska odniosła się do zapowiedzianego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ewentualnego strajku w oświacie, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia i potrwać do odwołania. To awantura polityczna, jedyny sposób działania opozycji, która nie ma pomysłu na Polskę, ocenia z kolei zapowiedź strajku wicepremier minister kultury Piotr Gliński. W czystą politykę, w walkę o władzę i to taką naprawdę bardzo brutalną, no włączają dzieci, które przygotowują się od lat do egzaminów, także rodziców, którzy są zaniepokojeni tą całą sytuacją. Na razie trwają referenda. ZNP rozważa przeprowadzenie strajku nauczycieli podczas kwietniowych egzaminów. 10 kwietnia ma się rozpocząć egzamin gimnazjalny, a 15 kwietnia egzamin ósmoklasisty. Ocena realizacji zadań postawionych w ubiegłym roku i nowe propozycje dotyczące systemu bezpieczeństwa to najważniejsze punkty odprawy kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Po raz pierwszy zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie gościł szefa resortu obrony i dowódców w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie będzie miało w tym roku wyjątkową oprawę w związku z 20-leciem wejścia naszego kraju do NATO. Odprawa rozpocznie się o 9:00. Chiński producent smartfonów Huawei pozywa rząd Stanów Zjednoczonych. Chodzi o wydany wcześniej zakaz używania sprzętu tej firmy przez amerykańskie urzędy centralne. Zdaniem Waszyngtonu sprzęt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Chiński koncern odpiera te zarzuty, twierdzi, że ograniczenia uchwalone w ustawie o obronie narodowej są niezgodne z konstytucją. To był serwis Trójki. Dziś zachmurzenie

Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at trójek. Jakiś czas temu dzwoniłem do was martwiony, że syn kończył tą klasę i nie wie jeszcze, co chce robić, jaką szkołę wybrać. Otóż chyba coś się ruszyło w tej sprawie, bo ostatnio się mnie zapytał, tata, elektryka czy elektronika? Poleciłem mu elektronikę, czyli jest jakieś światełko w tunelu, że coś z tego będzie. No ale cóż, no wybrał szkołę, zdecydował się, a tu nagle jeszcze ten strajk nauczycieli. No. Nie wiem, co z tego wszystkiego wyniknie, no. Dalej jestem pełen obaw, panie redaktorze. Dalej. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Może programowanie, że tak zahaczę redaktora. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Bo o programowaniu mówić będziemy w projekcie Tata, ale to po 7.20. Teraz za 27. I Krystian Hanke. Choć muszę powiedzieć, diabły mówią dobranoc. I to nie jest apel do nocnej zmiany, która kończy właśnie pracę i będzie mogła się położyć. Co tam się wczoraj działo na tym? No niesamowita sprawa. Parc des Princes. Ale jednak doceniamy to, że VAR wkroczył do futbolu i mimo wszystko weryfikuje pewne rzeczy, które mogą umknąć sędziom. No ręka była moim zdaniem. Twoim? No była, była. Była taka, że tam spokojnie hydraulik by wepchnął torbę pełną narzędzi, prawda? Pod pachę, więc no, nie ma co mówić, że przy ciele. Nie, no zdecydowanie tak. No tam jest, jeśli chodzi o rękę w polu karnym, jest cała masa zasad. Nawet powstanie taki specjalny zegar dla sędziów, że jak ręce są, tak powiedzmy, na za 28, to nie, ale jak już za 15-9, to tak. Ale mówisz o takim ze wskazówkami? Tak. Skomplikowane, no ale sędzia uznał, że tak. Obejrzał każdym sobie na wideo. Oczywiście. No dobrze. No jest dużo zasad. Wszystko po to, żeby nie było kwasu. No, może w Paryżu dzisiaj nie za bardzo słodko o poranku, ale cóż zrobić? Chyba nie, bo tam była zaliczka duża z poprzedniego meczu w Manchesterze 2-0, więc trudno było to odrobić, ale 1-3. Żeby tak czy inaczej wyjaśnić wszystko do końca. Tak, tak czy inaczej, taki tytuł Diabły mówią dobranoc dziś w przeglądzie sportowym po wczorajszym meczu w Paryżu. Więcej informacji sportowych po 7. Tomasz Łapiński, nasz były reprezentant, napisał książkę i podobno ma napisać teraz scenariusz do filmu, albo w ogóle nawet zrobić film, też przegląd sportowy donosi. Ale z dziedziny świata filmu smutne informacje. Franciszek Pieczka stracił słuch. Dramat wielkiego aktora. Super Express przynosi takie informacje. Nie wiadomo, czy Franciszek Pieczka będzie mógł występować w kontynuacji ulubionego serialu Polaków. Rancho, trzymamy kciuki i życzymy dużo, dużo zdrowia wielkiemu artyście. W fakcie, no to artyści przez, powiedzmy sobie małe a, maniana w NFZ, taki wielki tytuł dziś w fakcie, szefowie z Narodowego Funduszu Zdrowia pląsają w sombrerach i bawią się w Meksyk, a ciężko chorzy pacjenci mają Meksyk, tutaj już cudzysłów, w szpitalach. No to taka impreza branżowa, wirujące poncho przy bimbrze, bo i tego nie zabrakło, zdaje się, na stołach, no tak opisuje to przynajmniej dziennik Fakt. No zdjęcia są, można się ubawić po pachy. Chociaż myślę, że jednak niewielu to bawi, bo jak sięgniemy do dziennika Gazety Prawnej, to czytamy, że szpitale nie mają czym leczyć zakażeń. Kluczowych antybiotyków w części placówek już nie ma, a gdy się znów pojawią, będą droższe. Dyrektywa fałszywkowa to nowe obowiązki dla producentów. Trzeba dostosować linie produkcyjne. Więcej pieniędzy idzie na tusze, kleje, etykiety. To wydatki idące w dziesiątki milionów złotych na start i kilka milionów na co roku. Jak podaje portal mgr.farm, ostatnio nie udało się rozstrzygnąć przetargów na leki dla 9 warszawskich szpitali. Oferty były znacznie droższe niż dotąd. Stąd to przypuszczenia, że nowa partia leków będzie droższa. Lekarze apelują o pomoc do ministerstwa, by jak najszybciej cefalosporyny, bo o nich mowa, znalazły się w szpitalach. Dyrektor jednego ze szpitali podkreśla, że w jego placówce inne leki podaje się wyłącznie w przypadkach nagłych. No i takie historie dzisiaj w dzienniku. A propos leków, to jeszcze nieco niżej, coś co mnie zainteresowało już tytułem. Nikt nie nadzoruje, co komu i w jakich ilościach przepisują lekarze weterynarii. Kontrolerzy przyznają, że część specyfików przeznaczonych dla zwierząt może przez gabinety weterynaryjne trafić na czarny rynek. Chodzi o psychotropy. Psychotropy dla zwierząt poza kontrolą, pisze dziennik Gazeta Prawna. No ciekawa to rzecz. A tutaj pani minister, która się nie cieszy, znaczy jest za, ale się nie cieszy, minister finansów, raczej unika tematów komentowania tych pomysłów rządu, no które na pewno trochę z budżetu będą musiały z pieniędzy wyciągnąć. Są kłopoty z wiarygodnością oskarżyciela prałata. Rzeczpospolita pisze, że Piotr J., jedna z rzekomych ofiar księdza Henryka Jankowskiego, oskarżył też o gwałt prominentnego polityka SLD. No a Rzeczpospolita dotarła do materiałów prokuratury, która uznała go za konfabulanta. Więcej dziś na pierwszej stronie. Czy egzaminy państwowe będą dla pracowników ochrony? Też limit wieku i sprawności są takie pomysły. Petycja do Joachima Brudzińskiego trafiła. Czy MSWiA zmieni prawo po zabójstwie Pawła Adamowicza? Pyta Rzeczpospolita, bo takie są oczekiwania. Ci chroniący dziś na takich imprezach jak koncert Wielkiej Orkiestry, no nie mają szans. No przynajmniej tak to wynika z tego tekstu, z atakami takich szaleńców, jak to miało miejsce w Gdańsku. Rozregulowane agencje, pisze Rzeczpospolita, więcej na ten temat. Gdzie jest miejsce Orbana? Na stronach zagranicznych głównie to jest temat. 20 marca Europejska Partia Ludowa ma zadecydować, czy w jej szeregach pozostanie węgierski Fidesz. Też między innymi o tym w Rzeczpospolitej. Jak Czarnecki ograł służby. Tytuł nawiązuje do wiadomo jakich słów. Chodzi jednak o biznesmena wrocławskiego. Wielkie pieniądze, polityka, szofer, agent, nagrywane rozmowy, śledzone telefony, żona pod obserwacją, a wreszcie zasadzka na lotnisku i brawurowa ucieczka w bagażniku. To nie trailer nowego Bonda, lecz streszczenie zdarzeń z udziałem właśnie Leszka Czarneckiego, który dziś opisuje puls biznesu. Gazeta Wyborcza pisze, jak Kaczyński oszczędzał na podatku od wież. Związana z PiS spółka Srebrna, która chciała budować wieżowiec, miała czerpać 99,9% zysków z inwestycji, a ponosiłaby zerową odpowiedzialność w razie fiaska. Ujawniamy, pisze Wyborcza, dokumenty przygotowane przez prawników pod okiem Jarosława Kaczyńskiego. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Dziś nieco wyżej Michael Jackson, który znika z eteru, o czym już też mówiliśmy, choćby w muzycznym rozkładzie jazdy. No temat strajku nauczycieli także wciąż gorący, no i temat gorący. Obrońcy kurator przed atakami LGBT. Obrońmy w zasadzie. Apeluje Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Stopień nienawiści wobec prawnych urzędników. Po stronie krakowskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która broni dzieci przed deprawacją, stanęły kluby Gazety Polskiej w całej Polsce. Czytamy na pierwszej stronie tego tytułu, podobnie w naszym dzienniku, obronimy dzieci. Rodzice nie chcą ideologii LGBT w szkołach. Mam nadzieję, że zjednoczymy się wokół dobra dziecka. To jest ten rodzaj aktywności obywatelskiej, którego Polska potrzebuje dziś najbardziej. Mówi kurator w rozmowie z naszym dziennikiem i ten tytuł także mocno opisywany. Także w Gościu Niedzielnym znajdziemy tekst Sposób na deprawatora. Edukatorzy seksualni wchodzą do warszawskich szkół. Pisze dziś Jakub Jałowieczor właśnie w Gościu Niedzielnym, ale oczywiście Katolicki Tygodnik przypomina o tym, że rozpoczął się Wielki Post Droga Krzyża na pierwszej stronie na okładce, ale także o tym, że jutro Dzień Kobiet. I jak to się w Łowiczu świętuje, jak można zastąpić goździk i rajstopy spotkaniami, które kobietom pomogą, no no także realizować swoje talenty. Prasa, tygodnik, Krystian Hanke, dziękujemy. Proszę. Do usłyszenia. Dzień dobry panu. Jeszcze tylko poproszę o tanitę Tikaram i będę miał 30 lat mniej. Można prosić? Ja wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale... Nie. To nie jest koncert życzeń i rzeczywiście to w nawiązaniu do wszystkich utworów, które dziś po 6 się pojawiły. No niby nie jest, ale tak... No niby to nie jest koncert życzenia, ale zawsze z przyjemnością można posłuchać. A poza tym wszyscy od razu mamy te 30 lat mniej. Za 8 minut będzie 7. To jest ten moment. Urywki z kalendarza. Być może się Państwo jeszcze nie zorientowali, ale życzliwie podpowiem, mamy czwartek. A jeśli czwartek, to oczywiście Krzysztof Szubzda. Dziś 7 marca, czwartek. Jaki dzień tygodnia wypadł 7 marca 1698 lat temu, nie wiem, ale właśnie tego dnia ustanowiono niedzielę, a tydzień skrócono do 7 dni. Wcześniej tydzień miał 8 dni, trudno powiedzieć, co to były za dni, ale wiem, że niedzieli wśród nich nie było. Francuzi eksperymentowali też później z tygodniem 10-dniowym, a Związek Radziecki z 5- i 6-dniowym tygodniem, bez niedzieli. Generalnie jednak pomysł z 7 dniami i niedzielą okazał się na tyle fajny, że właśnie tak zdefiniowano tydzień w międzynarodowej normie ISO 8601 i nikt się od tej pory o długość tygodnia i o niedzielę nie spiera. Spieramy się natomiast, czy niedziele powinny być handlowe, pracujące czy niepracujące. Przypomnę więc, że 7 marca 321 roku, ustanawiając niedzielę, Konstantyn Wielki wprowadził zakaz handlu i zakaz pracy tego dnia, powołując się oczywiście na Biblię. Co ciekawe, 69 lat temu, też 7 marca, Polska Rzeczpospolita Ludowa wprowadziła nakaz pracy. Zrobiono to za przykładem ZSRR i tu ciekawostka, towarzysz Lenin, wprowadzając nakaz pracy, również powołał się na Biblię. Kto nie pracuje, ten niech nie je. Nie wiem, jak długo musiał pracować pan Al-Walid ibn Talal ibn Abd al-Aziz al-Sud, żeby dorobić się 20 miliardów dolarów i zostać 20 najbogatszym człowiekiem świata, ale udało się. Dziś saudyjski miliarder obchodzi 64 urodziny. Szykuje się gruba impreza. Ja wiem, że pan Al-Walid ibn Talal, w skrócie jubilat, jest w Polsce szerzej nieznany, ale w swoich stronach pan Al-Walid, to znaczy jubilat, jest prawdziwą gwiazdą. Nosi order Wielkiej Gwiazdy Djibouti, order Gwiazdy Jordanii, Wielki Order Gwiazdy Afryki, order Lśniącej Gwiazdy Tajwanu i Palestyński Order Gwiazdy Betlejemskiej. Prawdziwą gwiazdą była też Józefina Pellegrini Osiecka, urodzona 7 marca 98 lat temu. Warto przypomnieć, że była wybitną piosenkarką oraz równie wybitną wróżką odznaczoną Krzyżem Zasługi, którego w swojej bogatej kolekcji odznaczeń nie ma nawet pan Al-Walid ibn Talal, to znaczy jubilat. Pani Józefina nie była jedyną polską przedwojenną piosenkarką wróżką. Salon wróżb prowadziła też Stanisława Nowicka. Tak, tak, to właśnie ta, która jako pierwsza zaśpiewała Tango Milonga. To było 7 marca 1929 roku. Równo 90 lat temu. Kto nie słyszał tej piosenki, to streszczę, że opowiada o marzeniach, snach i smutku związanym z niedawną miłością, gdyż, jak mawiał Arystoteles, każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu. Arystoteles zmarł 7 marca 2341 lat temu, więc niestety nie miał okazji usłyszeć Tanga Milonga i zrozumieć, że smutek zgaśnie i minie jak szalona noc w Argentynie, co zwolna bierze do łask i z tą melodią znów wstaje brzask. Oto to dokładnie to, co pan powiedział. Podział tygodnia na 7 dni. To mamy rocznicę, a my dziś z doktorem Rożkiem porozmawiamy o podziale czasu. A na 24 godziny, godziny na 60 minut i tak dalej, i tak dalej. No ale skoro 90 lat temu, no to oczywiście. Piękniej pozostajemy w klimacie. A to tygrys, gdzie jest tygrys?